جمع مذکر سلمہ لفظ بقولو لفظ بے عشرون اجل احوات عشرون من اغنر امثالی کہ اغا ثلاثون اربعون ترکسون بلوار والیا دو پہالا ترہا کی واوی و پہالا تنا سمدجر کی ویوی دا تر جمع مذکر سلمہ یا مراد جمع مذکر سلمہ تسترہ اگر تا یہی کہ دیو مفرد پا حاصل کرے واو امو یا یہ ہوئی صدا سرکی مفرد جمع کی تدا مفرد مذاکر بھی لکا مسلم یا زید اکر یا معامل بھی لکا سنون جمع تسرنا دا قیدہ چکلا ذکر کا پدے براد دنے سے اترا ذکر دی اولو دی عشرون بسن جمع مذاکر سلمنا دا اللہ ورائے کہ کہ مراد وہ اداونا دا لفظ نہیں ہے جمع مذکر ہے بس کہ جمع انی مذکر ہے تو مراد ہے افراد بھی تو افراد یہ بھی ہم بھی اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں جواب یہ ہے خدا یہ افراد ہیں افراد بھی جمع دا بھی اگر رہا مفرد میں لگ بھی بھی تو دوی کی بھی رہا مفرد میں لگ بھی میں سرہا ملحقات ہی جانا ہے تو صورت کی صورت جائے ہم مفرد میں لگ بھی اعتراض ہے کہ جواب ہمیں پر حقول کی سعید آئی کہ مفرد میں نبیشی نلا جی دیکھا کہ جانا مفرد موجود ہے تو پر اسم کو ہمیں سعید کا جدا جائے اگر بچی اسم اللہ جمع بھی دعا سرہ کنی سرہ کنی جمع بھی سرہ کنی تو جواب اسم جمع دعا سرہ کنی برہ کہ اسم جمع دعا سرہ کنی سرہ کنی جائز ہے کہ اطلاق سے اسم کو سرہ کنی یعنی کہ درش بھی درش عدد و اغازل سرہ کنی اسم کو لیکن تکلا عشرون جمع دے عشراتون سولا تو عشراتون یہ مفرد تو تیز دا کا دا ہوا پا ہارا جمع کی دا قانون دے کہ پدری میں دارا سنا مفرد کی بھی آن از جات کی دے تو عشراتون پدری میں دارا کا پدری میں دارا عشراتون کی سیدہ دیر سن تو کہ وہ یا لکا رجل کی پدری میں عمر کا بیسر رکی تو نجال کر رہا ہے نمانی محصولا کہ دا جمع اندرہ دی سلسون کا جمع دی سلسون کی لوگا تس آتا و تس آبن دا اطلاق تس سلسون دا تس آدری میں جرہ دی سلسون دا اور بل اللہ دکا جمع دی زین دو کہ دا خوبی و معاین عدد دا اللہ تس سلسون دا اور پر جمع کہ ہوئی تعین نوی احسود را تس سرم دا اللہ دا ہوئی معاین عدد دا تس ما خوب کے تس ما خوب کے تس آتا عشرانا و ما خوب کے ہندتنا اما تحت احد و عشرون معین عدد ہے اعتراض ہے کہ اصل ہو اعراب بالحرکت لگی تبیر اعراب بالحرکت لگی جواب تسلی و جمع فرع دو مفرد بھی اعراب بالحرکت ہم فرع دو مفرد بھی من فرع سا مناسبت اعتراض ہے کہ جمع معنی سلمہ ہم فرع بھی اغلا اعراب بالحرکت جواب دارا ہے کہ جمع مانا سلمہ کی اعراب الحرکت نہ کہتا ہے کہ ضرورت سے وجہ ہے یعنی پاکر کے یہ حرکت سارے کے لئے پرد اعراب نہ ہوا یہ ضرورت سے وجہ نہ اعراب الحرکت مجھے ہمانا کہ اعراب الحرکت بہار بنے بھی تقل ہو کہ اللہ تسکیلی ہے اس پدے میں اعتراض ہے کہ جمع وجہ تسکیلی ہے کہ اعراب اللہ اصل دے کہ جنہ خلاف ذکا چہتا ہے تسکیلی رفا فعالیت طرح سے قیاس تک آجا دارو تقوار سے کہ وہ جلس عالم ہے ابھی جمع وہ جو تسکین نہ سکتی کیوں دائی تو یہ سارا دائی ابھی کیا سکا جلدہ بھی کہ نسکت دائی تو حالت ہے یہ کہ اعلم ہے مجھے جواب کھائی ہے زیادہ سکتارو تو خروف سے اعراقی بھی عدری بھی وہ علیہ ہے اور جو جگہ دے پڑا چکی ہوں مستحقین بھی نو آ تسمیہ ہو جانا ہے وہ درے حالات تسمیہ بھی رفع کا سب جر حالات درے حالات کا بھی جانے دی رفع رفع جانے دی جا مقصد یہ سب کہ حروف سے اعراب دن بھی مستحقین نے پھر سکتا کہ دھاگا حروف سے اعراب کا صرف جمع کا ورکائی سی من تسمیہ بلا اعراب کو دکھا اکا تسمیہ کا ورکائی سی جمع بلا اعراب کو دکھا کہ دوارا کا ورکائی سی یوں قسم رفع جن بھی پا علیت نصفا رفع تو وہ نصفا علیت جر کو یا یا دې کوم کې دې باندې چې تاسو خپل او باندې کې سره په پاتاله دي د ویو سره موږ دې وایو چې دې نه تسلیم الف په حالت رفع کې تسنیا ته ورته شم ځکه چې دا ضمیر د فاعل نه په تسنیا د افعال کې دا ربا نورا علما د مرفوع سرا علما د استفهام مناسبت وو په حالت رفع کې جمع ته ورته شم ځکه دا ضمیر د فاعل نه په جمع د افعال کې او اذا ترى مجل ترى مناسبت وو اولا علما د مرفوع سرا علما د مرفوع سرا په حالت رفع کې د ضرورت یې به تکه دې چې انتباه وکړل دي چې نو دې انتباه چې دا هغه د فعالیت په حرکت کې مطلب دی په تصنیه کې مطلب مخصوص دی دا یې مطلب مخصوص دی اپو جما کې مطلب مخصوص اته څنګه راوځه د تصنیه استعمال ډیر دی دا په خپلم دی په جمع نجمې کې دی او کثرت تا کړل دی په څه په حاجه او دې مې استعمال دوه راځي نه کوي چې تصنیه دې وځي نه تاسو راځي چې ترا دا چې په هر موضوع کې کله نه څه کوي چې نه کوي یو څه دې نه څه دې نو څه په حمل پر ځر باندې ډېر حمل پر څه باندې کړه دا بری بیل پر باندې نه دی نو دا واده چې نه څه بده ځکه مې څه مناسبت کوي چې له هر یو دال دی عالم دی علامات دی دا هغه د نور کول علامات او رب علامات او دالو مې د واده نفس دې دې رب علامات په حمل نه دي کړه التدبیر فی ما تعذر ذ کلام مصنف تقسام دے اعراب الحضر بالا حرکت ذکر کل آم واجہ یہ ذکر کل تے قدر اینا کی بالحضر لگی بالحرکت تا جائے نئی تقسیم دے اعراب کو لمبی ہوتا جائے حضر احمد سے دے ذرا کر لیوا چما اختلاف آخر جو اختلاف العوامل لبزن و تنجرن کی تبا اختلاف لبزن وی کا تنجرن لی پورا اعراب تک لیوا چما اعراب ایجوا چما نئی دا جائے ات تقدیر تقدیر دے اعراب تدائی في ما دعوا فأخصم كيوي تعذر قول إعراب متعذر بي كثير ده إعراب متعذر بي قول إعراب تلاي تشبه بي إس إتراز داي كيف ما زيو فاما حاضر كي هم إعراب متعذر لاي دهو له تكبيرين لدي كبه كيو له تكبيرين نسا لا تكبيري استا من لبزي استا تكبيري إعراب معرف كي مجواب في ما دعا ما عبارتا يسمنا فاما زيا من حاضر كي تسمنا لك دغه وړ نه له ما هو یو څه څه نه کوله په هغه څه دې اعتراض دا پتا وځه چې څنګه څنګه راځي دا یو اعراب راځي وي یوه ما مصلادو آی برته دې اسم نه مصلد لا اعراب یو اسم راځي وي دغه ما تا بیا هو مصاد من راځي تا اذر چې اسم متعذر دې دې نو جواب دا دی چې دا ما دا تا اذر چې موږ اعراب راځي دا او دغه موصول د پراه ان حدث اكثر في مراره في تنویر د اعراب سیما په اف اسم دی تعذرت اعراب متعذر دی هي په دقت بس د معنا صحیح اعتراض دی چې مثال د متعذر په مثال نه دی دغه تعذر خو دغه ته لا يمكن الوصول الیه الا بالمشقق چې ممکن نه وي د شتا وصول مگر په مشقق سره مشقق سره هغه ممکن او اعراب په اعزاز کې بالکل دا ممکن دی او اصلا نه کوم مشکک نه باندې دی دي اعراب کې صحیح دا خلای چې تاسو تاسو ته ورو په دې اعراب کې وایي نو جواب دغه تعذر په معنی کې نه کړل دا معنا چې نه ثاني اعتراض چې کله اعراب مون ثاني ته بیا تبین و دا عصا او غلامت به معربات نه نه یو په میات دا نه نه شو دا چې مون ثاني جواب دی چې نه دغه تعذر ظهور مون ثاني نه کړی اما بھی اگر دائی کے پاکی ظہور دے اعراب ہم ممتانے آگے اب پاکی تقدیر ہم ممتانے تقدیر کے اعتبار کے تقدیر وہ رضا کا ممتانے آگے کہ تم ممتانے کے مناسبت سے مؤثرہ کی معنی اعراب ممتانے آگے نو آم مانع دے اعراب ممتانے آگے آم مانع دے اعتبار دے اعراب ممتانے آگے پاکی اعتبار دے اعراب ممتانے آگے اور ذرا کہو مانع دے اعتبار دے اعراب ممتانے آگے اعتبار اعتبار تقدیر ہوں اعتبار کے مراد پاسا ترار آغا اسم نے کی پاسر کاری سے مصرائی کی قبالت موجودی کا بیا فرمی خرسانی کو اس عن دائی پڑھا کہ اعراب دیکھا مطادر سے اعراب نہیں کرتا ہوا جانا کرنا ہے وہ دار کل نور کہ اعراب کلی سے لعادت دنا شب یا خوبہ ہم لازم دنا او چی بیرائی بالکل بینا بیا او بجا تا اعراب دوا لگا سپن مطادر امراد کو غلامی ترار آغا اسم نے کی مذاقیر مطادرین کرنا نو پڑھے کہ اعراب دیکھا مطادر شب دو دا ہو آخر دے دس اسم کی کم دائی لکھا لازم دلا دا غاب دے ویو حرکت بنا منفور سے چاہ آپ پکا کذا دے گلا یہ دلہ ما قبل کسرا ہو دی نو آغا کسرا چاہ یہ دے وجہ رہتی مادو فا بنا منفورا نو اس دبل حرکت پر چی یو د سره موافق وی یو محدثی ورنشته فدا د ملي اعتماد حقنی مختلفاتین ذاتن په هر واحده یا مختلفاتین صفاتن په هر واحده د دوړه اعتماد متنکی او اس تسکلا یو اعراب متعذری پر اگر اسم کے اس تسکلا کہ ظہور دے اعراب کیلئی پر دب اسم کے سرکیلی پر زبا بنید ظہور دے اعراب سرکیل علی لسانی ممتنع لیلی اولو اعراب تبنیلی لگا فاضل مراد پر قاضل درارا حیثم دائی کہ فاضل کے جا کو بنا سکتی نویس پتے کہ ظہور دے اعراب تبنیلی دا اسم سرکل دائی پر حالات طرح سے ہوتے جردی اذي وجد اعراب تقديري شرف ان وجرا من متى رفع ان وجرا وحال ترفع وجدت الى اعراب تقديري شرف لما بعد ترفع تو زمار جو پي بن اپ حضرت تو كثرات ني شي زما و كثرات پي بن كين دا تاكيد ني تو تي تاكيد شو لما بعد كي اعراب تقديري شرف نجا ان قاذن رايت قاذن رايت قاذيا به امر تو بتا دي ونهر مسلمية او نصف مسلمية ان لك اثران نصف اعراب تقديري داي وقاذن كي دي استثقال دي وجنا دران دي اعراب تقديري داي فمسلمية كي هاو فحالة ترحة يا دانو تقول انجل